け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 地球到着まであと9ヶ月対するゴハン、ピッコロ、そして天津飯たちはそれぞれの修行に励んでいた。一方、悟空も海王様に会うべくひたすら蛇の道を走り続けていたのだが、 ほら、知らねえうちに海王様のとこまで来ちまったのか。いい匂い。うまそうな身だな。 手を出すな。エンマ様の秘密の果物。 Tajemne przejście. Ty złodzieju, nie wolno dotykać owoców z tego drzewa. Nie wiedziałem, że to drzewo do kogoś należy. Należy do Jamy. Nikt nie ma prawa dotykać tych owoców. Nikt, prócz Jamy oczywiście. Bardzo mi przykro, byłem głodny. Nie tłumacz się. Nie miałeś prawa dotykać owoców. Co za pyszałek. Kim jesteś i czego szukasz? Nazywam się Songo. Przybyłem na trening. Który z was jest Kaito? Szukasz Kaito? Tak, jestem w jego królestwie? Chyba żartujesz. Wiesz, gdzie jesteś w tej chwili? Nie. Skoro nie wiesz, powiem ci. Jesteś w piekle, mój chłopcze. Trafiłeś do piekła. Jesteśmy strażnikami królestwa. To jest piekło? Czy to znaczy, że gdy spałem, spadłem z drogi? O nie! Nie do wiary. Jak się wdrapać na coś takiego? Tenshin, wracaj. Wróć natychmiast, bo będzie z tobą źle. Siadaj, friend. dam radę. Jeżeli Songo wszedł na sam szczyt, to ja także mogę. Jaki rodzaj treningu czeka nas tam, na górze? Nie mam pojęcia. Ale ufajmy Wszechmogącemu. Na pewno zaproponuje nam najlepszy trening. Staraj się wytrzymać. Spróbuję. Coś takiego. Co mam zrobić z tą kupą złomu? Co pani robi w moim namiocie? Rozglądam się. Potrzebuję samolotu albo jakiejś latającej maszyny. Nie posiadam takich rzeczy. Proszę opuścić mój dom. Zapłacę. Nie potrzebuję pieniędzy. Proszę natychmiast dać mi jakiś samolot. Co się dzieje, tato? Nie zbliżaj się. Zostań tam, synu. Dam sobie radę. Proszę natychmiast odłożyć broń. Nie ruszaj się z miejsca. Zostaw to. Coś mi się zdaje, że się zabawimy. I to jak? Od 1000 lat nikt nie złożył nam wizyty. Co za energia. Poćwiczymy sobie na nim. Ty nie. Masz mnóstwo papierkowej roboty. Nie twoja sprawa. Mam prawo się bawić, kiedy chcę. Zgoda. W co się bawimy? W kamień, nożyce i liść. Świetnie, liść. Patrz, jak skacze. Nigdy tak wysoko nie podskoczę. W co się bawisz? Staram się wrócić na drogę. Chciałem podskoczyć, ale nie dam rady. Chcesz wrócić na górę? Przestań, co robisz? Pomogę ci. Uwaga, szerokiej drogi. Coś podobnego. Prosiłem tego brutala, żeby uważał. Co za idiota. Daję słowo. On jest nienormalny. Jesteś za słaby. Nie doleciałem do drogi. Ja za słaby? Jestem najsilniejszym wojownikiem w całym królestwie. Jesteś duży i dobrze zbudowany. To jeszcze za mało. Skoro tak, walcz ze mną, przekonasz się. Nie mam czasu na bójki. Jeżeli wygrasz, pożyczę ci urządzenie, dzięki któremu wrócisz na drogę. Mówisz prawdę? Oczywiście. Gdybym skłamał, pan Yama wyrwałby mi język. Dobrze, zgoda. Ale uważaj, może ja wygram. Jeżeli tak się stanie, oddasz mi duszę. Umowa stoi. Na pewno wygram. Nie wolno wychodzić za te linie, jasne? Jasne, możemy zaczynać. Świetnie, chłopczyku, bierzmy się do roboty. Krótka rozgrzewka, muszę się przygotować. Jesteś gotów? Tak. Poczekaj na sygnał. Zaczynamy. Popracuj trochę, wysil się. Nie krępuj się. Proszę bardzo. Jak to zrobiłeś? Podejdź bliżej, to zobaczysz. Zbliż się, nie bój się, chodź. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. To jest to specjalne urządzenie? Tak. Właściwie jest to tylko deska, ale wyrzuci cię ku drodze. Śmiem wątpić, ale możemy spróbować. Uwaga, skaczę. Może się uda. Genialnie. Najwyższa mocy. Daję słowo. Prawdziwy beton. Moja głowa. Numer 34265. Obecny. Numer 34266. Obecny. Numer 34267. Obecny. Numer 34268. Obecny. Numer 34269. Obecny. Wszyscy. Pojedziecie na wycieczkę. Zwiedzicie diabelską igłę. Miłego dnia. Proszę się pośpieszyć. A ten jeszcze się bawi. A ja to co? Dosyć, wystarczy. Teraz moja kolej. Chcę się pobawić, słyszysz? 100 razy próbowałem, ale nie mogę się przebić przez ten obłok, bo nie masz zbyt twardej głowy. Czy ktoś już tędy przeszedł? O ile wiem, to nie. Oszukałeś mnie. Posłuchaj. Chcesz za wszelką cenę powrócić na drogę? Mogę ci pomóc. Znam tajemne przejście. Naprawdę? Jest jakaś droga? To ścieżka, o której nikt nie wie. Milcz. Bardzo cię proszę, powiedz mi, bądź miły. Dobra, pod jednym warunkiem. Jakim? Otóż chciałbym, żebyś się ze mną pobawił. Będę uciekał. Jeżeli mnie złapiesz, powiem ci, gdzie jest ta ścieżka. Mamy się bawić w kotka i myszkę? Oto to. Chcę, byś był kotem. Jeżeli się nie zgodzisz, nie bawię się z tobą. Szybko, złap mnie. Muszę złapać oddech. Łap mnie. Biegnij szybko. Tędy, szybciej. Bardzo dobrze. Zaczynamy? Jestem gotów. Zaczynajmy. Wiedz, że po jamie jestem najszybszym biegaczem w piekle, więc jeżeli przegrasz... Wiem. Zaczynajmy. Uwaga, dam sygnał. Do biegu, gotowi. Start. Gdzie on jest? Nie widzę go. Dogonię cię. Nie wiesz, co cię czeka. Będziesz biegał tak długo, aż padniesz. Co za pech. Przegrać duszę w taki głupi sposób. Biegasz szybciej niż myślałem. Trenowałem. Ale fajnie, będę miał ubaw. Znowu mi uciekł, a tak niewiele brakowało. Jak on to zrobił? Dobra, moja kolej. Nie odważy się tu wejść. To niemożliwe. Jestem. Tędy. Wcale nie. Ale ubaw. Nie chciałbyś zostać w piekle? Moglibyśmy się bawić w kotka i myszkę. Fajnie by było. Nie, dziękuję. Mam coś do załatwienia. Żeby stąd wyjść, musisz mnie złapać. Nigdy ci się to nie uda. A to pech. Znowu się wymknął. Brawo, ten mały jest bardzo wytrwały. Zróbmy przerwę, muszę odpocząć, stój. Co ci jest, zmęczyłeś się? Nie, chciałbym prosić o owoc, żeby zaspokoić głód. To są piekielne owoce. Jeden wystarczy na 100 dni i doda ci sił. Jesteś pewny, że te owoce mają taką moc? Oczywiście. Nie dotykaj. Jeżeli zerwiesz choć jeden, będę miał nieprzyjemności. Role się odwróciły. Doskonale. Teraz. Wygrałem. Ty, głupku. Musisz dotrzymać słowa. Gdzie to przejście? To się nie liczy. Odwróciłeś moją uwagę. Przechytrzyłeś mnie. Musisz dotrzymać słowa, inaczej jama utnie ci język. Tam jest to tajemne przejście. Thank you. Znajdziesz tam schody. Poprowadzą cię prosto do drogi. Dzięki. Uciekaj, nie chcę cię więcej widzieć. Pozwoliłem sobie wziąć jeden owoc na drogę. Do widzenia. Idź do diabła, złodziej. Oby nigdy więcej twoja noga tu nie postała. Co za ulga. Nigdy nie widziałem takiego postrzeleńca. Trochę się zabawiliśmy. Mieliśmy niezły ubaw. Teraz do pracy. Czeka nas mnóstwo roboty. Masz rację, do roboty. Niesamowite, schody bez końca. Chyba widzę wyjście. Jak tędy przejść? Jest, udało się. Co robisz w tej szufladzie? Co? Jama? Gdzie ja jestem? Widziałeś się z Kaito? Nie, wróciłem do punktu wyjścia. Przepraszam, bardzo się śpieszę. Dziwny chłopiec. Muszę jeszcze raz przebyć całą drogę. Odwagi, trzeba się pośpieszyć, bo nie zdążę na trening. Wydaje mi się, że biegnę szybciej. Może ten piekielny owoc tak działa. Starając się powrócić na drogę, Songo wrócił, ale do punktu wyjścia. Musi nadrobić stracony czas. Śpiesz się, Songo. Kosmiczni wojownicy z każdą minutą są coraz bliżej Ziemi. Pour conquérir la Terre. ドラゴンボール Z 甘い誘惑蛇姫様のおもてなし。